rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ غلام، صغیر یعنی بچہ اور مجنون یعنی پاگل دیوانہ، ان تینوں کو حق ولایت حاصل نہیں ہے. بچہ ہے وہ کسی کا ولی بن گیا، ایک بچے کی ماں ہے، اب سب سے قریب تو اس کا بیٹا ہے، تو کیا یہ جو اس کا بیٹا ہے بچہ ہے یہ اس کا ولی بن سکتا ہے؟ صاحب ہدایہ فرما رہے کہ غلام ہو یا بچہ ہو یا مجنون ہو، ان میں سرپرست ولی بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ دوسرے پر ولایت تب حاصل ہوگی جب آدمی کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہو. اور ان تینوں کے لیے اپنے اوپر ولایت نہیں ہے تو کسی اور کا یہ کس طرح سرپرست اور ولی بنیں گے؟ دوسری وجہ یہ ہے، صاحب ہدایہ فرما رہے کہ ولایت کا دار و مدار شفقت پر ہیں. اگر ان تینوں کو نکاح کے امور سپرد کیے جائیں تو اس میں شفقت نہیں ہے. بچہ اگر کسی کا ولی بن جائے یا پاگل کسی کا ولی بن جائے تو کیا بچہ یا پاگل کفو کا، برابری کا خیال رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے. وہ غلام مولا کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کفو کو حاصل نہیں کر سکتا، لہذا غلام، بچہ اور مجنون کے لیے حق ولایت نہیں ہے. دوسرا مسئلہ، صاحب ہدایہ فرما رہے کہ کافر کو بھی مسلمان کے خلاف ولایت کا حق نہیں ہے، کیونکہ آیات کریمہ میں ہے وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ تعالی کسی بھی کافر کو مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ، کوئی راہ نہیں دیتا. یہاں پر سبیلا سے کا لفظی معنی ہے راہ، راستہ. مراد اس سے تصرف شرعی ہے، یعنی کافر کو مسلمان پر حق ولایت نہیں ہے کہ اس کے کسی حق میں یہ تصرف کریں. البتہ اگر ایک کافر ہیں وہ اپنے کافر بیٹے کا ولی بن سکتا ہے. اسی طرح سراجی میں آپ نے پڑھا ہے کہ کفار میں یعنی آپس میں وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن سکتے ہیں. مسلمان اپنے رشتہ دار کافر کا وارث نہیں بن سکتا، نہ کافر مسلمان کا وارث بن سکتا ہے. صاحب ہدایہ نے آیت کریمہ ذکر کی ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کفار بعض بعض کے ولی ہیں، دوست ہیں. تو کافر آدمی کا اپنے کافر بیٹے کے حق میں یعنی اس کی طرف سے ولی بننا یہ صحیح ہے، کوئی کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا ہے. یہاں تک دیکھیں، قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون، غلام، بچہ اور مجنون کے لیے ولایت نہیں ہے. لِأَنَّهُمْ لَا وِلَایَتَ لَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, ان کو اپنی ذات پر ولایت نہیں ہے. فَأَوْلَىٰ أَلَّا يَثْبُتَ عَلَىٰ غَيْرِهِمْ, بس غیر پر بطریق اولا ولایت ثابت نہیں ہوگی. دوسری دلیل, وَلِأَنَّ هَذِهِ وِلَایَةٌ نَظَرِيَةٌ, اور یہ جو ولایت ہیں یہ نظری ہیں. نظری کا معنی یعنی یہ مبنی بر شفقت ہیں. یہ ولایت, یہ ولی بننا, یہ تو شفقت کی وجہ سے آدمی بنتا ہے کہ اپنی بیٹی اپنی بہن پر اس کو شفقت ہوگی. ولا نظرا, کوئی شفقت نہیں ہے. فی التفویض, سپرد کرنے میں, الہا اولائی, ان کی طرف, یعنی اگر غلام بچہ یا مجنون ولی بن جائے تو ان کی طرف سے تو شفقت ہے ہی نہیں. ولا ولایت لکافر علی مسلمین, اسی طرح مسلمان کے خلاف کافر کو بھی ولایت نہیں ہے. لقوله تعالی ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, ولن يجعل الله, اور اللہ نے ہرگز نہیں بنایا, نہیں بنائے گا, للكافرين, کافروں کو, على المؤمنين, مسلمانوں پر, سبیلا, کوئی راستہ. یہاں سبیلا سے مراد تصرف شرعی ہے. ولہذا لا تقبل شهادته عليه, اسی وجہ سے کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی ہے. ولا يتوارثان, یہ دونوں آپس میں وارث بن سکتے ہیں. مسلمان اور کافر اگر آپس میں رشتہ دار ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے. اما الكافر فيثبت له ولاية الانكاح, جہاں تک کافر کی بات ہے اس کے لیے ولایت انکاح یہ ثابت ہے. علی ولده الکافر, اپنے کافر بیٹے کے نکاح کرنے کی ولایت کے بارے میں. لقوله تعالی, اللہ تعالی کے اس ارشاد کی وجہ سے, والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کفار بعض, یہ بعض کے ولی ہیں. ولہذا تقبل شهادته علیہ, اسی وجہ سے کافر کی گواہی قبول کی جائے گی, علیہ کافر کے خلاف. ویجری بینہما التوارث, اور کفار کے درمیان میں توارث, ایک دوسرے سے وارث ہونا, یجری, یہ جاری ہوگی, یعنی ان دونوں میں وراثت جاری ہوگی. دو کافر ہیں, آپس میں رشتہ دار ہیں, ایک مر گیا دوسرے کو اس کے مال میں حق ہوگا. وَيَجْرِ بَيْنَهُمَا, اور جاری ہوگی بَيْنَهُمَا, ان دو کافروں کے درمیان میں, اَتَّوَارُسُ وِرَاسَتَ. آگے صورت مسئلہ یہ ہے, پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ الْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَ, صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا الْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَ, ولی سے مراد عصبہ ہے. تشریح میں صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ عصبات کی جو ترتیب ہے میراث میں, وہی ترتیب یہاں ولی بننے میں بھی چلے گی. اب اگر عصبات, عصبہ جو رشتہ دار ہے, وہ سرے سے موجود نہ ہو, پھر یہ حق ولایت کس کے لیے ہے؟ اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام صاحب کے نزدیک اگر کسی خاتون کے عصبہ رشتہ دار نہ ہو تو عصبہ کے علاوہ دیگر جو رشتہ دار ہے ان کے لیے یہ ولایت ثابت ہوگی. مثلا دور والے جیسے خالہ ہے, پھوپھی ہے, ماموں وغیرہ ہیں, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک عصبات کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے حق ولایت ثابت نہیں ہوگی. اور قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول میں اضطراب ہیں، یہ صحیح طرح معلوم نہیں ہو رہا کہ وہ کس کے ساتھ ہیں، امام محمد رحم اللہ کے ساتھ ہیں یا امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے ساتھ ہیں. لیکن فرماتے ہیں والاشہر انہ مع محمد، مشہور یہ ہے کہ امام ابو یوسف امام محمد کے ساتھ ہیں اس مسئلے میں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ صاحبین کے نزدیک عصبہ رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے لیے ولایت ثابت نہیں ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں ثابت ہوگی. صاحبین کی پہلی دلیل تو یہ ہے جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی، النکاح الی العصبات. النکاح میں جو الف لام ہے یہ جنس کے لیے ہے، یعنی جنس سے نکاح یہ سپرد ہے عصبہ کی طرف، کسی اور کی طرف نہیں. یہ پہلی دلیل ہے صاحبین کی. دوسری دلیل یہ ہے جو عقلی ہے کہ جو ولایت ہے یہ رشتہ داری قرابت کی حفاظت کے لیے ہے، تاکہ رشتہ داروں میں غیر کفوا یعنی اس لڑکی کے ساتھ جو لڑکا ہے یعنی غیر کفوا والا وہ نہ آئے، تاکہ لوگ پھر خاندان والوں کو عار نہ دے تانا نہ دیں. ولایت کا جو اصل حق ہے اس کا مقصد اور منشا یہ ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ ولایت قرابت رشتہ داری کی حفاظت کے لیے ہے، اور یہ حفاظت تو تب ہوگی جب یہ حق ولایت عصبہ رشتہ داروں کی سپرد ہو. غیر عصبات کو اگر ہم یہ حق دیں گے تو ظاہر ہے وہ تو غیر ہیں، وہ تو غیر عصبہ ہیں، اگرچہ رشتہ دار ہیں لیکن دوسرے گھر کے ہیں، دوسرے خاندان کے ہیں. وہ کفو کا صحیح طریقے سے خیال نہیں رکھیں گے. صاحبین فرماتے ہیں کہ غیر عصبہ کو یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ولایت کا دار و مدار یہ شفقت پر ہیں، اور شفقت مہربانی ہر اس شخص میں موجود ہوتی ہے جس میں کوئی ایسی رشتہ داری ہو جو شفقت کے لیے باعث بنے، چاہے وہ عصبہ ہو چاہے غیر عصبہ ہو. عصبہ کے علاوہ بھی لوگ شفقت مہربانی سے پیش آتے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ضائع ہو جائے، یہ امام صاحب فرماتے ہیں. اور جہاں تک صاحبین کی اس حدیث کو جو انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے النکاح العصبات، امام صاحب فرماتے ہیں کہ النکاح العصبات سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نکاح یہ عصبہ کو سپرد ہے، یعنی عصبہ ہو تو ان کے سپرد ہے، اگر وہ نہ ہو تو غیر عصبہ کی نفی اس حدیث میں نہیں ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. چلے شکر ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولایت کا دار و مدار یہ شفقت پر ہیں، لہذا شفقت جس طرح عصبہ میں ہے تو غیر عصبہ میں بھی ہے. عصبہ کی غیر موجودگی میں پھر یہ ولایت غیر عصبہ کو حاصل ہوگی. یہاں تک دیکھیں وَلِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْأَقَارِبِ، اور اقارب میں سے رشتہ داروں میں سے غیر عصبات کے لیے ولایت التزویجی نکاح کرانے کی ولایت ہیں. اس کے نزدیک عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک وہ معنی ہو. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے عند عدم العصبات, اگر عصبہ رشتہ دار موجود نہ ہو تب غیر عصبہ کو یہ ولایت حاصل ہوگی. وہذا استحسان, یہ استحسان ہے. استحسان کا معنی قیاس خفی, ایک وہ قیاس جو بالکل ظاہر ہو, ایک وہ جو پوشیدہ ہو. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ استحسان کا تقاضا بھی یہ ہے. وقال محمد رحمہ اللہ لا تثبت, امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ولایت ثابت نہیں ہوگی غیر عصبہ کے لیے. وہو القیاس, قیاس کا تقاضا بھی یہ ہے. وہو روایت عن ابی حنیفہ, اور یہی یعنی امام محمد کا جو مسلک ہے یہ ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے بھی. وقول ابی یوسف فی ذلک مسترب, امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول اس بارے میں مسترب ہے, متردد ہے, مشکوک ہے کہ وہ کس کے ساتھ ہیں. والاشہر انہ مع محمد, مشہور یہ ہے کہ وہ امام محمد رحم اللہ کے ساتھ ہیں. لہما, صاحبین کی دلیل, ما روینا, وہ حدیث ہے جو ہم نے پیچھے روایت کی ہے. آگے جو دلیل ہے وہ عقلی ہے. وَلِأَنَّ الْوِلَایَةَ اِنَّمَا تَثْبُتُ سَوْنًا لِلْقَرَابَتِ, ولایت یہ ثابت ہوتی ہے سَوْنًا لِلْقَرَابَ, قرابت کو, رشتہ داری کی حفاظت کے لیے. عن نسبت غیر الكف الیہا, غیر کفو کی نسبت اس لڑکی کی طرف ہو اس سے بچانے کے لیے ہیں ولایت. وَإِلَى الْعَصَبَاتِ الصِّيَانَةِ, اور ولایت عصب رشتہ داروں کی طرف سپرد کرنے میں, الصِّيَانَةُ تو یہ حفاظت ہے. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ أَنَّ الْوِلَایَةَ نَظَرِيَّةٌ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے, یہ جو ولایت ہے یہ نظری ہے, اس کی بنیاد شفقت ہے. نظری کا معنی شفقت. والنظر يتحقق, اور شفقت یہ ثابت ہوتی ہے بالتفویض, سپرد کرنے سے, الی من هو مختص بالقرابتی, جو مختص ہو اس رشتہ داری اس قرابت کے ساتھ. البا عزتی علی شفقتی, جو آمادہ کرنے والی ہو, علی شفقتی شفقت پر. تو جس طرح شفقت پر عصب آمادہ ہوتے ہیں غیر عصب بھی آمادہ ہوتے ہیں. آگے صورت مسئلہ یہ ہے کہ ومن لا ولی لہا, اگر کسی خاتون کا ولی نہ ہو, یعنی عصبہ میں سے. آپ نے میراث میں پڑھا ہے کہ عصبہ میں سب سے جو آخری عصبہ ہے وہ ہے مولا العتاقہ. مولا العتاقہ کا معنی یہ ہے کوئی باندی ہو یا غلام ہو اس کو کوئی آزاد کر لیں, پھر اس کے پاس کہیں سے مال آ جائے یا وہ مال کمائیں. اب مال کمانے کے بعد اگر اس غلام یا باندی میں سے کوئی مر جائے, یعنی ابھی تو آزاد ہو گئے, مرنے کے بعد ان کا جو مال ہے ان کے رشتہ داروں کو ملے گا. اگر ان کے رشتہ دار نہ ہو اور قریب والے عصب بھی نہ ہو تو سب سے جو آخری عصبہ ہے وہ ان کا سابقہ مولا ہے. ان میں سے کوئی مرے گا اگر, یعنی غلام یا باندی میں سے کوئی مر جائے, ان کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو سوائے اس آزاد کرنے والے کے, تو وہ سارا کا سارا مال بطور عصبہ اس مولا کو ملے گا. یہ ہے مولا العتاقہ. اب اگر کسی لڑکی کا ولی نہ ہو عصبے سے, یعنی جو رشتہ دار رشتہوں کی طرف سے عصبہ کی لڑی چلتی ہے وہ نہ ہو, تو پھر سب سے آخر میں جو عصبہ ہوگا جس نے اس خاتون آزاد کیا ہے وہ اس ولی ہوگا. وَمَنْ لَا وَلِيَ لَهَا یعنی الْعَصَبَتَ اور جس خاتون کا جس لڑکی کا ولی نہ ہو یعنی العصبہ من جہت القرابہ وہ عصبہ جو قرابت رشتہ داری کی جہت سے ہو طرف سے ہو وہ نہ ہو اذا زوجہا مولاہا اگر اس خاتون کا نکاح کر دے مولاہا اس خاتون کا سابقہ مولا یعنی خاتون ایک زمانے میں باندھ دیتی مولاہا اس خاتون کا مولا الذي اعتقها وہ مولا جس نے اس کو آزاد کیا ہے جاز یہ بھی جائز ہے کیوں لانه اخر العصبات کیونکہ یہ جو مولا العتاقہ ہے یہ تو عصبہ میں سب سے آخری عصبہ ہے تو عصبہ میں تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو قریب والا ہوگا اس کو پہلے حق ہوگا وہ نہ ہو تو پھر بعد والے کو ہے وہ بھی نہ ہو تو پھر آخر والے کو ہے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں اگر کسی کے اولیاء بالکل نہ ہو اب ولایت ثابت ہوگی امام اور حاکم کے لیے امام سے مراد خلیفہ اور حاکم سے مراد اس کا نائب یا حاکم سے مراد قاضی ہیں حدیث شریف میں بھی ہے السلطان ولی من لا ولی له فرمایا کہ السلطان و بادشاہ ولی ہے سرپرست ہے من لا ولی لہو جس کا کوئی سرپرست نہ ہو دیکھیں وَإِذَا عَدِمَ الْأَوْلِيَاءَ اور جب اولیاء معدوم ہو جائیں ختم ہو جائیں فَالْوِلَايَةُ إِلَى الْإِمَامِ وَالْحَاكِمِ یہ ولایت پھر ثابت ہوگی امام اور حاکم کے لیے یہ قولی علیہ السلام السلطان ولی من لا ولی له سلطان یعنی بادشاہ ولی ہے اس آدمی کے لیے لا ولی له جس کا کوئی ولی نہ ہو فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً صورت مسئلہ یہ ہے اگر ولی اقرب وہ ولی جو سب سے قریب ہیں وہ موجود ہو پھر دور والے کے لیے حق ولایت یہ ثابت نہیں ہوگی لیکن اگر قریب والا ولی سرپرست وہ موجود نہ ہو اس سفر میں چلا گیا ہے سفر پر چلا گیا ہے اب ولی ابعد جو دور والا ولی ہے اس کو ولایت حاصل ہوگی یا نہیں اس بارے میں احناف کا مسلک یہ ہے کہ اگر ولی اقرب یعنی وہ ولی جو سب سے قریب ہے جیسے باپ ہیں اگر وہ غائب ہو جائے غیبت منقطعہ کے ساتھ پھر دور والے کے لیے جائز ہے کہ وہ اس خاتون کا نکاح کہیں کر دیں اب غیبت منقطعہ سے کیا مراد ہے تو آگے جو متن ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ أَن يَكُونَ فِي بَلَدٍ لا تصل الیہ القوافل فی سنت الا مرتن غیبت منقطعہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی کسی ایسے شہر میں چلا جائے کہ قافلے وہاں سال میں ایک مرتبہ پہنچے یہ جو تعبیر ہیں صاحب ہدایہ کے زمانے کی تعبیر ہیں یعنی اتنا دور چلا جائیں اب ظاہر ہے اگر پھر بھی ولی اقرب کے لیے انتظار کیا جائے تو آتے آتے رشتے تو یہاں سے ختم ہو جائیں گے لہذا احناف کے نزدیک اگر ولی اقرب غیبت منقطعہ کے ساتھ غائب ہو جائیں تو دور والے کو ولایت حق ولایت یہ حاصل ہوگی وہ اس خاتون کا نکاح کہیں کر سکتا ہے امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولی ابعد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس خاتون کا کہیں نکاح کر دے کیونکہ ولی اقرب تو موجود ہیں زندہ ہیں امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل سمجھیں امام زفر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ولی اقرب کی جو ولایت ہیں وہ موجود ہیں. کیوں موجود ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ جو ولایت اس کے لیے ثابت ہیں، یہ بطور حق اس کے لیے ثابت ہیں تاکہ وہ رشتہ داری کی حفاظت کر سکیں. تو ولی اقرب کے غائب ہونے سے یہ ولایت باطل نہیں ہوگی. جب باطل نہیں ہوگی یعنی ولایت ہیں، جب ہے پھر تو اگلے کے لیے یہ ولایت حاصل نہیں ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ ولی اقرب کہیں دور چلا جائیں، کسی اور شہر میں، کسی اور ملک میں چلا جائیں، ادھر ہی اس بچی کا نکاح کر دیں. فرماتے ہیں کہ یہ نکاح صحیح ہے، یعنی اگر وہ ادھر کر دیں نکاح، تو جس طرح اس ولی اقرب کا کسی اور شہر میں اس کا نکاح کرنا صحیح ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حق ولایت باطل نہیں ہے. یعنی ہے، جب ہے تو پھر ولی آباد کو ولایت حاصل نہیں ہوگی. یہ تو امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل ہے. یہاں تک دیکھیں، فَإِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً، جب غائب ہو جائے ولی اقرب، نیچے لکھا ہے کل اب جیسے باپ، غیبتاً منقطعاتاً، غیبت منقطع کے ساتھ تشریح آگے آ رہی ہے، میں بتا چکا ہوں. جنازہ جائز ہے لمن ہوا ابعد منہ، جو اس سے کچھ دور ہے وہ ولی، اس کے لیے جائز ہے. ایو زویجا، یہ کہ وہ اس خاتون کا کہیں نکاح کر دیں. وقال زفر رحمہ اللہ، چلے وقت ہو گیا ہے، یہ پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.